kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 13 dzień lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Chce jeździć po Europie i zajmować się działalnością polityczną. Takie są plany byłego prezydenta Gruzji. Na razie Michail Saakaszwili jest w Warszawie po tym, jak został wyrzucony z Ukrainy. Fatalna jest jakość powietrza, którym oddychamy, a najgorzej jest na południu i w centrum Polski. Wielka Brytania walczy z terrorystami. Sposoby są różne, między innymi internetowy wykrywacz treści ekstremistycznych za ponad 500 000 funtów. Jestem mieszkańcem Ukrainy, miałem na to legalny dokument. Odesłanie mnie do Polski było bezprawne, tak mówił dzisiaj w Warszawie były prezydent Gruzji Michail Saakaszwili. Padały także zarzuty pod adresem ukraińskich władz. A wczoraj Straż Graniczna Ukrainy zatrzymała Saakaszwilego w jednej z restauracji w Kijowie. Przewiozła go na lotnisko i odesłała do Polski jako kraju, z którego przyjechał na Ukrainę. Na konferencji Polityka była Sylwia Białek. Michail Saakaszwili ze szczegółami opisywał moment zatrzymania w jednej z restauracji w Kijowie, jak mówił, z użyciem brutalnej siły. Były prezydent Gruzji powiedział, że Petro Poroszenko pozbawił go obywatelstwa Ukrainy, naruszając konwencje międzynarodowe i konstytucję. On mnie się bardzo boi i nie dlatego, że mam pieniądze, armię czy mocne struktury, ale boi się mnie dlatego, że mnie nie można kupić i z nimi się nie dogadam, z postradzieckimi łapówkarzami. Michail Saakaszwili powiedział, że próba pozbycia się go jest skazana na porażkę. Oświadczył, że pozostaje ukraińskim politykiem i ma zamiar odbudować swoją pozycję w tym kraju. Sylwia Białek, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Po południu na stacji pomiarowej przy Alei Krasińskiego w Krakowie odnotowano bardzo zły stan powietrza. W Łodzi przy ulicy Czerniaka zły, to są dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jakość powietrza coraz częściej pozostawia wiele do życzenia. Magdalena Brodowska z Giosiu. Najgorzej w ciągu poprzedniej doby Śląsk, Wodzisław, prawie 120 mikrogramów na metr sześcienny, Rybnik, 121. W wielu miejscach zanotowaliśmy przekroczenia tej normy 50 mikrogramów na metr sześcienny. W Otwocku było 120, Sucha Beskidzka 107, Nowy Sącz 124. W Krakowie najwyższe stężenia, prawie dwukrotne przekroczenie normy. Źle było też dzisiaj w wielu miastach centralnej Polski i podobnie może być w najbliższych dniach. Samorządowcy Bielska-Białej zapowiedzieli, że kupią jeszcze w tym roku dron wyposażony w aparaturę do badania zanieczyszczonego powietrza. Ma on m.in. pomóc w walce z paleniem śmieci w piecach. Straż Miejska szybko namierzy dom, w którym to ma miejsce i wlepi mandat, który może sięgać 500 zł. Po pijanemu grozili pistoletem obcokrajowcom w Gnieźnie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy w restauracji prowadzonej przez Marokańczyków próbowali zastraszyć właścicieli. Jeden z napastników był szczególnie agresywny, relacjonuje rzecznik policji w Gnieźnie Anna Osińska. Sprawca ten wyjął broń, celował obywateli Maroka, a także groził im tutaj pozbawieniem życia. Wykrzykiwał w stronę obywateli Maroka różne hasła typu Polska jest dla Polaków. Wykrzykiwał tutaj również wulgaryzmy. Wcześniej mężczyźni ci byli notowani przez policję gnieźnieńską. W chwili zatrzymania mieli w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Zatrzymani mają 33 i 37 lat. Pistoletem, którym grożono Marokańczykom, okazała się być wiatrówka. Mężczyźni są podejrzani o znieważenie na tle narodowościowym. Grozi im do 3 lat więzienia. Bezpieczny przejazd to akcja prowadzona przez kolejarzy, równoznaczna z apelem o zachowanie ostrożności na przejazdach. W ubiegłym roku zginęło na nich 29 osób. Przyczyną niemal zawsze były błędy kierowców. Kierujmy się przepisami i rozsądkiem, podpowiada Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Przejazd kolejowo-drogowy to miejsce, gdzie pociąg ma zawsze pierwszeństwo, a zatem osoba, która zbliża się do przejazdu kolejowo-drogowego, najlepiej jest, jak się przed nim zatrzyma, upewni się, że nic nie nadjeżdża i dopiero wtedy będzie mogła bezpiecznie przejechać na drugą stronę. Sporo zastrzeżeń można mieć także do PKP, bo jak sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli, ponad połowa przejazdów kolejowych nie jest dobrze utrzymana, a 70% jest źle oznakowanych. W Wielkiej Brytanii opracowano internetowy wykrywacz treści ekstremistycznych. Rząd przeznaczył na to ponad 500 000 funtów. Urządzenie ma być udostępniane wszystkim dostawcom internetowym i twórcom platform wideo. Szczegóły zna nasz korespondent w Londynie, Adam Dąbrowski.

9 minut po godzinie 18, a w studiu dzisiejszy duet 3 po 3, czyli nowego naszego trójkowego cyklu satyrycznego. Grzegorz Halama, Mariusz Cieślik. Witam panów bardzo serdecznie. Witamy. Kłaniam się panowie. Witam serdecznie. Jakie dzisiaj tematy? No, dużo się dzieje na olimpiadzie, więc mamy dwa tematy olimpijskie. No i jakby cały czas potrzebny jest chyba satyryk, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w historii z obecnym byłym prezydentem, a obecnym uchodźcą, byłym prezydentem Gruzji Michailem Saakaszwili. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Tak, ja myślę, że Grzegorz Halama jest tym człowiekiem, który jest w stanie to wyjaśnić. Ja nie rozumiem. Trzeba wyjaśnić jeszcze te aktorki w polskich serialach. Tak, no i jest, ja rozumiem, że jest też specjalnie przygotowany strój Grzegorza. No właśnie, słyszałem, że będzie coś o negliżu, to tak króciutko. Już się rozbieram. O, właśnie, ale ma pan gitarę, będzie to bardzo ciekawe, gitarą można się zasłonić. Tak, no był taka scena w filmie To właśnie miłość. To będzie wspaniała scena, szkoda, że państwo tego nie widzą. Dziś kamer niestety nie ma, może następnym razem. Dobrze, to ja jeszcze zapowiem piosenkę, to będzie nasza piosenka dnia. Nie idź tam, więc to może być też jakiś przekaz dla pana. To premierowy singiel zapowiadający nadchodzącą płytę songwritera z Krakowa, Limbowskiego. Polecamy. Jeśli przyjdzie ci do głowy dnia pewnego, że już czas, proszę zadzwoń i tak daj mi szansę chociaż raz. Ja odbiorę i przez moment będę myślał, że to żart, nim zrozumiem, że nie żart. Daj mi chwilę, parę lat. Nie widzimy się na co dzień, nie kochamy się co noc. Chyba dajesz nam czas, może to słabość, a może gra. Ja nie powiem, co masz zrobić, albo że masz mi coś dać. Bardzo lubię być sam, a to co czuję, nie potrzebuje nas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat, to nie dziś i nie z nim i nie tam. Nie wycieram się po tobie, trzymam cię ile się da. I znów zacieram każdy ślad i nikt nie wie, że to ja. Nie chcę wiele, tylko ciebie widzieć chcę każdego dnia. Będę chwilą, która trwa, jeśli znajdziesz dla mnie czas. Pochowane mam dla ciebie drogie szminki, ciepły szal. I tak czekają od lat, a może chwilę, już nie wiem sam. Wyjechałem jak najdalej i to chyba jakiś żart. Ciągle ciebie mi brak, proszę zadzwoń, to już jest czas. Gdy zadzwonisz, poproszę cię pierwszy raz. Nie idź tam, nie idź tam, nie idź. Ten ołtarz i kredyt na milion lat. Nie idź tam, panowie, proszę bardzo. To my poprosimy dżingiel. 3 po 3. Mariusz Cieślik, 3 po 3, czyli trzy tematy, każdy po 3 minuty. Witam w towarzystwie Grzegorza Halamy i jeszcze jednej osoby natury nieożywionej, o czym będzie za chwilę. Wczoraj mieliśmy tutaj streaming audycji i z tego, co wiem, bardzo cię zainteresował. Tak, tak. Chodzi o te nagie aktorki w serialach. No, dziś niestety nie mamy streamingu, więc państwo nie widzą, jak zjawiskowo Grzegorz wygląda. No naprawdę. Tak, przyszedłem nago właśnie, żeby zjednoczyć się z aktorkami. No ja wczoraj powiedziałem, że nie przeszkadza mi, że w polskich serialach aktorki się rozbierają. A w ogóle neglisz, to żeby państwo też tak wyjaśnić, że słownik języka polskiego bardzo jasno definiuje, że to jest niekompletny ubiór, dzienna lub nocna bielizna. W związku z czym ja rozumiem, że nie wszystkim się ten żart musiał spodobać. Tak. I przyjmuję to do wiadomości, ale swojej opinii nie zmieniam. Wciąż uważam, że w Koronie Królów mogą pojawiać się sceny nieco rozebrane i chyba nikomu korona z głowy nie spadnie, a zwłaszcza Kazimierzowi Wielkiemu. Mało tego, ja właśnie mam taką ogromną prośbę, żeby nie było, że kobiety, facet w negliżu, a jeszcze ja, to już byłoby takie uzupełnienie, że wtedy nie byłoby takiego podziału, że szowinizm, że coś tam, tylko normalny facet, taki jak ja. Bez kompleksów, bez kompleksów, tak, tak. No grałem w jednym filmie. Ale nie było scen rozbieranych. Ale w samych gaciach grałem. I ten film miał taki tytuł Polskie G, tak? To ten film? Polskie G, no właśnie. Nawet tytułu nie możemy wymienić. No dobrze, to żeby słuchacze nie uznali, że to było naprawdę tytuł G. Tytuł adekwatny do mojego negliżu, że tak powiem. Dobrze, ale nie jesteśmy seksistami i wspieramy nagość ładnie pokazaną każdej płci. 3 po 3. A w ogóle to mamy dziś Światowy Dzień Radia i teraz chciałbym cię zapytać, jaką audycję w Trójce chciałbyś poprowadzić? Jaką bym chciał poprowadzić? No więc tak, o 8 chciałbym prowadzić taką audycję, która mówi o tym, co się dzieje w Warszawie w ogóle, nie? Takie, że ja na Ursynowie zamieszkałem i zacząłbym od Ursynowa. A nie, ja myślałem, że powiesz, że może listę przebojów programu 3. Nie, to po kolei powiedziałem, co o 8 rano bym chciał powiedzieć dopiero, co chciałbym prowadzić. Także później, nie wiem, na kawkę jakąś, dziabnąłbym sobie kawkę, wróciłbym tu z powrotem, poprowadził audycję, nie wiem, jakieś, nie wiem, spotkania z jakimiś ludźmi, bym z nimi gadał, z takimi, z niesławnymi ludźmi. O. Niesławnymi? Niesławnymi. Znaczy, nie, że nie muszą być sławni, o to chodzi. Tak, tak, tylko taki, że wypadam z Trójki, chwytam kogoś z ulicy, nim się zdąży zorientować, już z nim gadam. A na czym twoim zdaniem magia radia polega? No, na czarach. Znaczy, ja uważam, że jest coś takiego, że nie mamy tu obrazu, więc trzeba mówić tak, żeby język był obrazowy i jak ktoś to potrafi, to wtedy to jest. Ja myślę, że w Trójce jest tego bardzo dużo. Zapewne słuchanie pobudza jakieś inne rejony w mózgu niż widzenie, bo komunikujemy się wizją. Ponoć 80% komunikacji to jest mowa ciała. I nagle nie widzisz nikogo i musisz wszystko przetrawić, zrozumieć, zaabsorbować mózgiem właściwie głównie, nie? Ale bez wzroku. No to a propos słuchania, bo jest olimpiada. Tak. I chyba wszyscy nią żyją, chociaż medali wciąż nie mamy. Ale nasi skoczkowie cały czas dają te nadzieje, że te medale będą. Dają. I wcale nie mają teraz forsownych treningów, bo się już natrenowali wcześniej w sezonie tym przygotowawczym. Tak. Więc teraz uwaga, skupiają się, robiąc co? Grając na gitarach. Tak. I teraz uwaga. Zgadujemy, co grają? Tak, zaraz będziemy to wiedzieli, bo to nawet wiadomo, bo powiedzieli. Tak. Mianowicie, w naszej reprezentacji jest aż 4 gitarzystów, 2 skoczków, Piotr Żyła, Maciej Kot i Czech Michał Doleżal, który odpowiada za sprzęt, a najlepszym gitarzystą jest, i to jest w ogóle, to pokazuje klasę człowieka, tak. Trener. Stefan Korngacher. I gra na flecie poprzecznym ponoć. Też? Tego nie wiedziałem. Żartuję, ale sądzę, że tak. No to jest człowiek wielu umiejętności, bo wcześniej był skoczkiem. I teraz tak, Maciej Kot podobno robi duże postępy i szlifuje jeden ze swoich ulubionych utworów. I teraz mamy dla państwa zagadkę. Grzegorz przyniósł gitarę i zagra ten utwór. Tak. Specjalnie z dedykacją dla Macieja Kota. Tak 3, jest. 4. Panie Macieju, drogi skoczku, jadziemy. O, przepraszam, nie. Jestem Maciek Kot. Na stoku stoję, bo... No i tak dalej. No to dobrze, to tak dalej, to poprosimy przerywnik. Trzy po trzy. Satyrycy zajmują się wymyślaniem żartów, często absurdalnych. To jesteś fachowcem, więc no, muszę ci zadać to pytanie. Czy ty coś rozumiesz z historii byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego? Saakaszwili, tak. To jest ten gość, co w Czterech Pancernych występował w ogóle. I tak mu się to pokręciło życie. Bo tam tak... Grigori. Tylko no, on zmienił to imię, bo, ale nazwisko zostawił, no bo szkoda było takiego dobrego nazwiska. No ja usłyszałem, że go wyciągnęli za włosy, że 40 facetów, on musi być ogromny w ogóle. Nie, bo ja słucham tego i wciąż nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Są takie historie i tutaj to jest historia na szczytach władzy, tak? I mówimy tak, o człowieku, który był prezydentem Gruzji, czyli znaczącego kraju na Kaukazie. Potem został ministrem na Ukrainie. Tak. Po czym go stamtąd wydalono. Dokąd? No akurat wtedy do Polski. Ale to w ogóle zabroniono mu wracać. Po czym on przez zieloną granicę wrócił nielegalnie. Ja jednej rzeczy nie rozumiem. To każdy, kto rozrabia w Gruzji i Ukrainie, to go do Polski wysyłają. No to jest bardzo ciekawa... To jest jedyny element, którego nie mogę zrozumieć. Dlaczego do Polski? No, ja mam taką teorię. No, jest taka tradycja tej przyjaźni polsko-gruzińskiej. Jeszcze była przecież ta odsiecz słynna, którą pan prezydent Lech Kaczyński poprowadził dla Gruzji. Jakaś też jest takie braterstwo broni z góralami Kaukazu jeszcze z XIX wieku. To są takie może te tradycje. No ja szczerze mówiąc zupełnie nie rozumiem. Przy czym tutaj jest taki problem, wydaje mi się, że nam się wydaje, że to jest jakby to umacnia przyjaźń polsko-gruzińską, a to się zdaje się, że to jest wprost odwrotnie akurat w tym przypadku. Wiesz co, a jest jakiś się, związek... Że Michał Saakaszwili jest persona non grata w swoim rodzinnym kraju. A jest coś takiego jak przyjaźń polsko-ukraińsko-gruzińska? Chyba nie. No ostatnio w ogóle z przyjaźnią różnie bywa. Tak. Nie chciałbym w tym minorowym nastroju, żebyśmy się rozstali. To może jeszcze wrócimy na chwilę do igrzysk. Wiem, że trochę... Trzeba namówić Saakaszwilego, żeby po prostu się ogolił na łyso. Panowie, bo tutaj tematy bardzo poważne, polityczne. A słuchacz do nas napisał, jak panowie tutaj dyskutowali. Mianowicie rzecz bardzo poważna. Mianowicie od jakiegoś czasu w prognozie pogody używam stwierdzenia widzialność. Pan Andrzej pyta, a czemu niewidoczność? Może panowie wiedzą, bo ja mogę jedynie panu Andrzejowi odpowiedzieć, że ja mówię widzialność, ponieważ tak jest napisane w prognozie przygotowanej przez synoptyka, ale może jest to jakaś różnica. Widzialność, widoczność. No nie, bo widoczność to jest tak, jak ktoś jest niewidoczny, to go nie ma, nie? To znika. Czyli my. A ktoś jest niewidzialny, to po prostu ktoś go nie widzi. I się zmniejsza widzialność. Wiedziałem, kogo zapytać. Ale nic nie znika, nie? Czyli jak jest mgła, to nic nie zniknęło, ale przestało być widzialne. I na przykład można by założyć, że ktoś, na przykład Michał Saakaszwili, że tak spuentuje, ma jakichś niewidzialnych przyjaciół, bo... O, myślę, że dużo by dał za umiejętność bycia niewidzialnym. I sam by się chciał stać niewidzialny. Bardzo dziękuję. Proszę o listy na adres 3x3 @polskieradio.pl. Tak. I jutro gościem będzie Piotr Gąsowski, a Grzegorz Haloma się żegna. No, na razie. Panie Saakaszwili, golimy się na łyso, nikt pana nie wyciągnie z knajpy za włosy. 3x3. Panowie, bardzo dziękujemy, a już teraz podwójnie miły moment. Po pierwsze, czas na utwór z naszej płyty tygodnia, którą jest nowy album grupy Franz Ferdinand, Always Ascending. Nie wiem, czy panowie znają też szkocką grupę. No kurczę, ja znam. No nie znam. Nie potrafi pan nic nagrać. Franz Ferdinand, czyli Franciszek Ferdynand. Zgadza się. Wspaniały. Po drugie, mamy dla państwa dwie takie płyty, panie Grzegorzu, także proszę biec po telefon. Dobra. Proszę koniecznie napisać do Darka i to nie tylko mam do pana sobie. Grzegorza Halamy. SMS 71335, 71335, dwie płyty oddamy w dobre ręce. Proszę napisać do Darka. Już teraz Franz Ferdinand. No. See you.

Zaniedbania pilotów mogły spowodować katastrofę pasażerskiego samolotu AN-148 w pobliżu Moskwy. To ocena rosyjskiego Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. W niedzielę w katastrofie zginęło 71 osób. Eksperci podejrzewają, że przed startem piloci nie włączyli ogrzewania oblodzonych przyrządów, co spowodowało różne odczyty prędkości na dwóch prędkościomierzach. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już o 19. W nocy na południu, wschodzie i w centrum popruszy śnieg. Na północy kierowcy proszę uważać, tam ma marznące mgły, które mogą ograniczać widzialność lub widoczność, jak kto woli, do 100 metrów. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, jedynie na południowym wschodzie słaby i umiarkowany północno-wschodni. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni. Jutro sporo chmur w centrum i na południu oraz wschodzie kraju. Tam też będzie padać śnieg, na północy i zachodzie więcej słońca. Temperatura od minus 3 na południu kraju do 4 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. A już teraz czas na ekonomię w Trójce. W studiu Arkadiusz Egiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam i zapraszam na kilkuminutową rozmowę o gospodarce, o finansach. Dzisiaj naszym gościem w studiu w Trójce przy Myśliwieckiej jest pan Andrzej Szczęsiak, ekspert rynku paliwowego. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jak nie trudno się domyślić, raczej, panie Andrzej, będziemy rozmawiali o paliwach, prawda? Przykro mi, musimy, tak. Panie Andrzeju, a tak a propos, bo główny temat jest troszeczkę inny. Nie będziemy mówili tylko i wyłącznie o paliwach, ale chciałbym jednak mimo wszystko od tego zacząć, bo przeczytałem dziś w prasie, że benzyna tanieje od 6 do 8 groszy w ostatnim czasie. No, i będzie jeszcze taniej, czy jest dobra wiadomość. Prosta sprawa. Mamy ropę poniżej 60 dolarów, a mieliśmy ropę prawie po 70 dolarów. To jest krótki okres czasu, ona jeszcze nie przeszła, znaczy ta zniżka cen jeszcze nie przeszła na stację, bo to jest jakby te obniżki cen są znacznie wolniejsze niż to, co się dzieje na giełdach. Ale jak policzymy ten spadek ceny ropy, zakładając, że dolar tam niewiele się zmienia, bo tak, to mamy te 10 dolarów niecałe, można przeliczyć na około 20 dolarów, no, 20 groszy na litrze paliwa, czyli kilka groszy to jeszcze nie wszystko. Podejrzewam, że jeszcze kilka, może kilkanaście nawet zrzuci z licznika. No, to dobra informacja. A czy to prawda, że to zasługa między innymi tego, że Stany Zjednoczone produkują więcej ropy niż by mogły produkować, zwłaszcza tej ropy pochodzącej z łupków? Okazuje się, że w momencie, kiedy OPEC ogranicza produkcję, no to tutaj Stany wychodzą naprzeciw takiej sytuacji i produkowanie tej ropy z łupków. Ze złóż łupkowych jest coraz bardziej opłacalna. Rzecz w tym, że jak mieliśmy do czynienia przez już ponad 2 lata prawie, przez tak zwanym spiskiem OPEC+, czyli Rosja plus Arabia Saudyjska tak naprawdę, to one ograniczały podaż na rynku. To powodowało, że cena ropy naftowej poszła z 30 dolarów do, no ostatnio prawie do 70. To spowodowało, że to, co w Stanach Zjednoczonych się kończyło, czyli taka łupkowa rewolucja, ten szał, wzrost wydobycia, zaczęło spadać, ale gdy ceny zaczęły wzrastać, to jakby wrócili ci amerykańscy wild catchers, czyli tacy, no powiedzmy, poszukiwacze nafty, i oni zaczęli wydobywać, no, bardzo szybko z powrotem duże ilości. Ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu, Stany Zjednoczone wydobyły najwięcej ropy w swojej historii, no, bo one osiągnęły pik, taki, no, szczyt wydobycia w 1970 roku, od tej pory tylko spadało, potem była ta łupkowa rewolucja, a teraz poszło wyżej niż było w 2015 roku. Panie Andrzeju, przyznam się szczerze, że co innego sprowokowało mnie do tego, żeby pana zaprosić, bo prawdopodobnie nabrały tempa prace nad połączeniem dwóch wielkich koncernów paliwowych w Polsce, a mamy właśnie dwa takie koncerny, PKN Orlen i Lotos. Może z tego powstać surowcowy gigant. Prawdopodobnie zielone światło takiemu rozwiązaniu daje sam premier Mateusz Morawiecki, ale również minister energii Krzysztof Tchórzewski. Czy do pana też takie słuchy docierają? No, wie pan, do mnie te słuchy docierają tak już z 18-20 lat. Bo to nie nowy pomysł. Tak. Ja pamiętam, tak, pierwsze, przełom wieku, prawda, i takie pierwsze podejścia, wtedy jak tworzono z mazowieckich zakładów rafineryjnych Orlen dzisiejszy, no to też była taka próba podejścia. Potem za rządów, pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, nawet pan premier Kaczyński mówił wtedy, że będzie połączenie i że stroną aktywną będzie Lotos, że Lotos będzie przejmował Orlen. To było bardzo ciekawe, ale dzisiaj rzeczywiście mamy jakąś kolejną próbę. Nie bardzo, powiem szczerze, to rozumiem, ponieważ są bardzo sprzeczne informacje, a źródło tych informacji, czy jakaś taka siła, która przeda tego połączenia, bo to bez wątpienia jest coś takiego, no jakoś jest dosyć tajemnicza i uwikłana. Powołuje się na jakichś urzędników wysokich, na premiera, ale premier sam tego nie mówi, a minister Tchórzewski, który jakby powiedzieć pytano, to wprost powiedział, że nie pracują nad tym i nie ma takiego tematu w ich pracy. Ale coś musi być jednak na rzeczy. Oczywiście, że jest na rzeczy. Coś idzie ku temu, żeby połączyć Orlen i Lotos. Spróbujmy w krótkich zdaniach odpowiedzieć, jakie są biznesowe, pozytywne skutki takiego rozwiązania, ewentualnego połączenia, a jakie tutaj są rafy na horyzoncie? Czy przede wszystkim są ogromne przeszkody, od nich zacznę, to jest regionalizm, ponieważ połączenie tego jest, jakby powiedzieć, stratą dla jakiegoś ważnego regionu, albo Gdańska, albo Płocka, albo dla obu naraz, bo wtedy oczywiście Warszawa wchodzi w grę. To jest bardzo niebezpieczne dla tych ośrodków, szczególnie dla Płocka, bo Płock stoi przecież na petrochemii, w sensie na zakładach mazowieckich, tej rafinerii w Płocku, i to jest też ogromne źródło dochodów budżetowych dla tych regionów. W związku z tym to będą podstawowe rafy i wydaje mi się, że to jest właśnie to, co najbardziej przeszkadza, znaczy blokuje. Natomiast oczywiście jest też tak zwana skala przedsięwzięcia. No, dzisiaj Orlen mamy już ogromny, to jest chyba praktycznie 25 milionów ton ropy rocznie. Mamy Lotos ponad 10 troszkę milionów mniejsze ton ropy. Jeżeli to dodać, to naprawdę jest to największa rafineria, czy podmiot no nie będzie rafineryjny to BP, ale w Europie. No BP, nie. I tu jest właśnie też problem, ponieważ nie ma takiego dużego podmiotu, o ile ja znam nawet na świecie, no chyba, że nie znam takiego, który miałby tylko rafinerię. Bo to jest ogromne niebezpieczeństwo. Jak patrzymy na sektor naftowy, to mamy wydobycie i tak co upstream, mamy właśnie midstream, czyli rafinerię, i mamy detal, sprzedaż, hurt, czyli tak zwany dół tego sektora. I Orlen jest po prostu, Orlen i Lotos też, są po prostu potentatami rafineryjnymi. Problem jest taki, że marże w tych sektorach bardzo falują. Jak się przypomnę rok 2008, kiedy jedna z naszych rafinerii omal nie zaliczyła tak dużej, ciężkiego upadku, to jest niebezpieczne. Po prostu duże takie koncerny nie mogą być, jakby to powiedzieć, monotematyczne. Nie mogą być na przykład tylko rafineryjne albo tylko wydobywcze. Dlatego te firmy się jakby integrują w pion. Exxon, BP, Shell. No wszystkie są od wydobycia do detalu. Ale jakieś efekty pozytywne by musiały być? Nie, oczywiście. Efekt skali, czyli optymalizacja logistyki, optymalizacja przerobu. To są podstawowe rzeczy. Prosty przykład. Przez wiele lat, kiedy ja jeszcze pracowałem w Lotosie, nie można się było dotyć, z tego co wiem do dzisiaj nie można się dobić do tego, żeby te dwie wielkie spółki współpracowały logistycznie. Aha. Żeby wymieniały się na przykład produktami na swoich bazach. Zawsze była jakaś przeszkoda i ta konkurencja między nimi nie potrafiła doprowadzić, znaczy takie nasilenie konkurencji, żeby po prostu mogły współpracować. W takim wypadku, bo oczywiście współpracowały, w związku z tym ta racjonalizacja i oczywiście zmniejszenie kosztów na pewno by się polepszyło. To na koniec naszej rozmowy tylko jeszcze jedno pytanie. Gdyby doszło do takiego hipotetycznie połączenia, tak, czy skorzystalibyśmy na tym my, kierowcy? Znaczy to nie bardzo, ponieważ dzisiaj mamy dosyć dużą osłonę, ochronę rafinerii polskich z różnymi narzędziami. W związku z tym to nie tutaj leży jakby tego, bo rzeczywiście można by tam, powiedzmy, coś po przecinku grosza zyskać, ale my byśmy tego nie zauważyli. Proszę powiedzieć, jaka to jest skala przedsięwzięcia. Tu naprawdę optymalizować można jedynie, jakby powiedzieć, te logistyczne rzeczy, no bo produkcyjne, przerób ropy w Polsce jest na bardzo wysokim technicznie poziomie. Natomiast problem jest taki, że jakby państwo bardzo chroni i tutaj z tej ochrony można by trochę zdjąć dla kierowców, ale wtedy rafinerie miałyby znacznie gorsze wyniki. Natomiast oczywiście pewne zyski są, ale one są raczej po stronie przedsiębiorstw, ich racjonalizacji, niż to, żebyśmy my odczuli to w kieszeni. Swoją drogą ciekawy jestem, jak ile razy jeszcze będziemy mówić, że są takie pomysły, a kiedy się to stanie? Chyba ever. To jest never ending story. Panie Andrzeju, dziękuję za wizytę w studiu. Naszym i Państwa gościem był Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliwowego. Arkadiusz, dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Blask. I tylko wiatr. Państwo tam mówicie o widzialności, trzeba przez analogię o słyszalności i o słuchalności. Życzę Państwu, żebyście byli słyszeni i słuchani, bo można kogoś słyszeć, a nie słuchać. Minut pozostało do godziny 19, a my dla Państwa mamy jeszcze zaproszenia na zespół Trupa Trupa, koncert tego zespołu w niedzielę 18 lutego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę koniecznie zadzwonić do Darka na numer 2 2 i 7 3, zespół Trupa Trupa w Trójce w najbliższą niedzielę 18 lutego. Reportaż w Trójce. 25 dnia kwietnia 2015 roku w Nepalu zatrzęsła się ziemia. Kilka dni później poznański podróżnik Maciej Pastwa dotarł do Pakrang 6, nepalskiej wioski położonej około 50 km od epicentrum trzęsienia. Zniszczenia były ogromne. W gruzach legła m.in. lokalna szkoła. Polski podróżnik postanowił ją odbudować. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego zatytułowanego Nie trzeba być milionerem. Chcemy kontynuować naszą podróż, także zostawiamy Polskę, mroźną Warszawę, gdzie teraz stoimy. Ja jestem w ogóle w sandałach, bez skarpetek. Urodziłem się w Polsce, w związku z tym temperatury minusowe znoszę bardzo dobrze. Mogę nawet zdjąć sandały i pokazać, że mam nogi ciepłe. Pewnego dnia zacząłem się zastanawiać, o czym ja marzyłem jako dziecko. No, ja marzyłem o tym, żeby mieć kawalerkę. No to mówię, no to mam tą kawalerkę. Mało tego, to jeszcze w międzyczasie udało mi się stosunkowo bardzo tanio wiele lat temu, 25 lat temu, kupić dom pod Poznaniem. I sobie wtedy pomyślałem, nie, no pracować ja już właściwie nie chcę, bo ja nie chcę mieć więcej. Wtedy postanowiłem właśnie zmienić swoje życie i ruszyć w podróż. I wtedy właśnie postanowiłem, że ten dom, w którym mieszkałem, wynajmę. No i go wynająłem, a obok, ponieważ tego domu stał taki garaż, dosyć spory właściwie, 50 ponad metrów kwadratowych, przerobiłem go na mieszkanie. I tutaj właściwie mieszkam obok tego domu, a w domu jest przedszkole. Od 10 lat to przedszkole bardzo dobrze funkcjonuje, bo tutaj się okazało, w międzyczasie się bardzo dużo domów pobudowało. Dużo ludzi zamieszkało, młodych ludzi z dziećmi, więc przedszkole dobrze prosperuje. No i ja głównie z tego żyję. To jest główny mój dochód, z którego się utrzymuję, z którego mogę robić te projekty. I ktoś może mieć taki dar do grania na przykład na fortepianie. No i on sobie gra. I on sobie może grać w domu. Ale może też grać na ulicy, albo może też koncertować na auli. I ja po prostu staram się jak gdyby koncertować na ulicy. Czyli po prostu staram się dzielić tym, co mi jak gdyby los dał. Stać mnie na to, żeby realizować swoje marzenia, czyli swoje podróże. A przy okazji mówię, to ja się troszeczkę jeszcze podzielę i będę robił projekty. I uważam, że to jest takie właśnie granie na ulicy. I to jest zdjęcie dzieci trzymających właśnie na tle szkoły, trzymających flagę nepalską. Ja tutaj napisałem, prosimy, pomóżcie nam odbudować szkołę po trzęsieniu ziemi, Pakrang, Nepal. I to są dzieci, które są właśnie w mundurkach i to jest ten budynek. Ten budynek się absolutnie już po tym trzęsieniu ziemi do niczego nie dawał, tylko do rozbiórki i tak też się stało. Oczywiście zawsze na terenie budowy, jak tylko tam przyjechaliśmy, wisiała flaga polska, biało-czerwona obok nepalskiej, bo my ją budowaliśmy przede wszystkim jako tej Polacy. Co czujesz patrząc właśnie na to zdjęcie? To jest dosyć trudne pytanie, bo ja mam niestety dużą traumę po tej budowie. To było marzenie i to marzenie zostało zrealizowane, ale z drugiej strony to czuję jednak zmęczenie. Tak? Ja jak gdyby cały czas jeszcze, pomimo że już pół roku ponad minęło od otwarcia tej szkoły, to czuję jeszcze to obciążenie takie na plecach jak gdyby, nie? Tego zmęczenia, nie tej traumy. Byłem we wsi Pakrang 6, którą przypadkowo znalazłem parę dni po trzęsieniu ziemi. Zapytałem się, ile by kosztowało odbudowanie szkoły, to oni powiedzieli, że to kosztuje około 100 tysięcy dolarów. No i tutaj po przyjeździe do Poznania skontaktowałem się z Stowarzyszeniem Lepszy Świat, z którym już wcześniej współpracowałem. No i zaproponowałem właśnie zbiórkę tych pieniędzy. Sylwia Jędernalik, Stowarzyszenie Lepszy Świat z Poznania. Maciej miał też nagrany film, kamerował poszczególne sale, ten budynek z zewnątrz, który się zawalił i wchodził z tą kamerą do środka, więc wszędzie leżały gruzy, ściany były popękane, zapadły się sufity, naprawdę wyglądało to przerażająco, a te dzieci były przecudowne, były uśmiechnięte, były ciekawskie tego aparatu, którym Maciej wykonywał im zdjęcia, oprócz tego też pokazywał zdjęcia jakby całej wioski, czyli tych wszystkich domów, które się rozpadły. Przy tak silnych wstrząsach te wszystkie domy, jak takie przysłowiowe domki z kart się rozpadły, ale na szczęście to była sobota, a sobota jest jedynym dniem wolnym w tygodniu w Nepalu, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły i kiedy Nepalczycy nie chodzą do pracy, więc to było takie szczęście w nieszczęściu. Takie światło w moim mózgu zapalił mój młodszy brat Michał, który kiedyś powiedział, nie jest sztuką przekazać cokolwiek po śmierci, sztuką jest zrobić to jeszcze za życia. Tak sobie pomyślałem, można by coś było takiego zrobić większego, spontaniczniejszego. Dopiero w Nepalu sobie jak gdyby uświadomiłem, że może to jest ten moment, gdzie ja powinienem sprzedać to mieszkanie. To jest mieszkanie, które wiele, wiele lat temu odziedziczyłem po mojej już nieżyjącej babci i sobie pomyślałem, może to jest moment, w którym ja powinienem właśnie sprzedać to mieszkanie i przeznaczyć na budowę szkoły. Bo ponieważ ja nie mam dzieci, w związku z tym jest we mnie jakaś taka wewnętrzna potrzeba zostawienia czegoś na tym świecie. I sobie myślę, jak taka szkoła by powstała, to cokolwiek by się nie wydarzyło, to ta szkoła będzie. Że jak ktoś mi się zapyta jutro, a co ty właściwie zrobiłeś dla świata, to powiem, a zrobiłem jeden projekt, drugi, trzeci, czwarty, wybudowałem szkołę i tak dalej. Oczywiście ta szkoła nie powstała tylko i wyłącznie z moich pieniędzy, tylko jeszcze dodatkowo trzeba było dozbierać pieniądze. Ale że tam jest jakiś tam mój wkład pracy, wysiłku, ale zarazem też taki wkład finansowy, który miał być też motorem do zbiórki tych pieniędzy. Nie jesteś przecież milionerem, który może sobie od tak komuś dać tyle pieniędzy. Ale nie trzeba być milionerem. Nie trzeba być milionerem, dlatego też tutaj to powiedzmy to było bardzo skrajne, na swój sposób skrajne działanie, bo można się zgłosić i powiedzieć, że będę tutaj pomagał w takiej albo innej akcji po prostu swoimi rękoma albo swoimi umiejętnościami. I myślę, że to też jest jak gdyby bardzo, bardzo ważne. Tak? Mimo, że wydawało mi się początkowo, że jakby nie mogę jechać, to wiedziałam w głębi serca, że jednak bardzo bym chciała pojechać i bardzo chciałabym to przeżyć. Tym bardziej, że Maciej mówił, nie, no co ty, będzie fajnie, zobaczysz, będzie spokojnie, będziemy sobie budować, będziemy mieli satysfakcję, szkoła będzie rosnąć, w ogóle będzie super. No także wizja była bardzo idealistyczna. No i faktycznie zderzyłam się z taką moją wizją, widzianą przez taką zasłonę dymną, takie różowe okulary, bo okazało się, że to w ogóle to nie jest prawda, że jakby od samego początku są problemy, co wynika z odmienności kulturowej. Za każdym razem, jak szliśmy na budowę, to wręcz się baliśmy iść na tą budowę, a spędzaliśmy tam całe dnie, bo nigdy nie wiedzieliśmy, co nas tam zostanie. Największe problemy mieliśmy z elektrykiem, który potrafił nam mówić, że on już jest na motorze i on już jedzie, po czym w ogóle nie dojeżdżał. I następnego dnia nie odbierał telefonów, przyjeżdżał po tygodniu i mówił do mnie, ale Sylwia, ale czemu ty jesteś zła? Ale w ogóle co się stało? Przecież jestem, wszystko jest w porządku, przecież pracuję. To wynika nie z ich złej woli, tylko z ich przyzwyczajenia do tej kultury, w której na wszystko po prostu przymyka się oko, ale też z innego pojęcia jakości. Tam po prostu dochodziło do wielu przeróżnych kłótni, sprzeczek z tymi wszystkimi fachowcami, do tego stopnia, że my wielokrotnie chcieliśmy się wycofać z projektu. Ale za każdym razem patrzyliśmy na te dzieci w mundurkach szkolnych i mówiliśmy, no nie, dobra, jeszcze spróbujemy, jeszcze zostańmy. Fajnie mieć takich ludzi po prostu blisko siebie, których można obserwować, można im kibicować i brać z nich przykład i którzy są ogromną inspiracją. Bo myślę, że to jest w ogóle bardzo wartościowe, że oni mówią, prawdę, jak to wyglądało, że to wcale nie było proste. 2 lata takiego ogromnego poświęcenia, też wyrzeczenia i takich trudów w terenie. Właśnie Sylwię cały czas tak namawiam, żeby ona jako socjolog, żeby też napisała o tym, bo myślę, że ludzie realizujący projekty, czy chcący robić coś gdzieś za granicą, to tak naprawdę często nie zdają sobie sprawy z tego, nie? No a największa satysfakcja przyszła na dzień otwarcia. I był hymn polski, i hymn nepalski, i powiewiały wspólnie flagi. I dzieci dla nas tańczyły i śpiewały i przecinaliśmy biało-czerwoną wstęgę. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to był jeden z najpiękniejszych dni moich życia, ale nie mogę też ukryć, że w Nepalu przeżyłam jedne z najgorszych dni mojego życia. I często też ludzie nas się pytają, gdybyście mieli dzisiejszą wiedzę, to czy byście podjęli jeszcze raz tą decyzję, że pojedziecie do Nepalu budować szkołę? I ja dalej nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że gdybym miała dzisiejszą wiedzę, to bałabym się podjąć takie ryzyko, gdybym tak realnie zdawała sobie sprawę, jak wykańczające to będzie psychicznie. Ja wymyśliłem sobie, że sprzedam to mieszkanie, ale miałem jednak takie poczucie, że moi rodzice przekazali mi to mieszkanie i w związku z powyższym wypadałoby ich się zapytać, co oni myślą o tym. Gdyby moi rodzice powiedzieli nie, ja bym tego nie zrobił. Jak wróciliśmy do Polski, to tym ludziom, którzy byli szczególnie zaangażowani w ten projekt, zrobiliśmy takie zdjęcie i przekazaliśmy podziękowania i również takie podziękowania postawiliśmy na cmentarzu u mojej babci na grobie. Także na grobie stoi ramka, jest zdjęcie szkoły i jest wymieniona moja babcia z podziękowaniami za zaangażowanie się właśnie w ten projekt budowy szkoły w Nepalu. Może zdradzimy naszą tajemnicę? Jaką tajemnicę? No możemy zdradzić naszą tajemnicę. Zdradzimy. Jesteśmy na takim końcowym etapie finalizowania kupna mieszkania właśnie w Hiszpanii. Chcemy posiadać to mieszkanie nie po to, żeby w Hiszpanii mieszkać, bo dalej będziemy podróżować, ale chcemy to mieszkanie w sezonie wynajmować, a poza sezonem chcemy je udostępniać wszystkim naszym znajomym za darmo. Projekt społeczny nam się też urodził bardzo szybko w głowie, że chcielibyśmy sprowadzać do tego mieszkania dzieci z Polski, z domów dziecka i oferować to mieszkanie zupełnie za darmo, znaleźć sponsorów, którzy na przykład chcieliby opłacić przelot dla 5 dzieciaków i 2 opiekunów, opłacić przelot, opłacić wyżywienie, a my po prostu nasz wkład byłby taki, że to mieszkanie przekazywalibyśmy za darmo po to, żeby te dzieci miały najlepsze wakacje w swoim życiu, takie, których może nigdy nie miały i nigdy mieć nie będą. I to jest tak naprawdę działanie, które prawie nie wymaga naszego zaangażowania, a może stworzyć coś cudownego. Był to reportaż Antoniego Rokickiego. Nie trzeba być milionerem. Więcej informacji na temat budowy szkoły w Nepalu można znaleźć na blogu uprowadzonadonepalu.pl. 7 minut do godziny 19 w Trójce, Kaiser Chiefs i Ruby. You're doing to me, Ruby.